राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपने को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हम एक दूसरे ही शहर में आ गए हैं। जैसे मैंने कल कहा था ना, ये एक भाव होता है कि हम यहाँ बीनाश्रम है, तो फिर उसको याद करना नहीं पड़ता है और भूली होती ही नहीं है। ऐसे अपने को मान लेना चाहिए कि हम परमात्मा के राज्य में आ गए हैं। ऐसे संसार मात्र भी है तो परमात्मा के राज्य में, परंतु वो अपने को संसार में मानते हैं। हमें करना चाहिए जो सत्संग करते हैं, हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो हम अब संसार में नहीं है, हम एक दूसरे राज्य में आ गए हैं परमात्मा की तरफ। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अविनाश है तब ही। जब ये जीव भगवान के सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार से विमुख हो गया। ये पाप और दुख सब संसार में ही है, परमात्मा तत्व में न पाप है न दुख है। पाप होता है कारण, फल होता है दुख। तो ये संसार में है, ये दुखालय शाश्वतम दुखालय है। तो इस राज्य में दुख और पाप होते हैं, अपराध होते हैं, पतन होता है, बार बार जन्म होता है, और दुख की परंपरा चलती है। एक से दुख से नया वदंतं गच्छामि हम पारमिवारणमस्य। जैसे एक दुख है समुद्र की तरह, उसके पार नहीं जाते हैं, थोड़ा होते जितने दूसरा और आ जाता है, वो थोड़ा बहुत भोगने जितने तीसरा और आ जाता है। ऐसे एक एक से अलग अलग दुख और अलग अलग पाप। तावत द्वितीय संवस्तु में सिद्धस्य न सिद्धी सदा बहुली भवन्ति। ऐसे नए नए दुख और पाप सामने आते रहते हैं। जब सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाए, हम परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, हमें जीवन मुक्त होना है। सब जब विचार हो गया तो हम अब संसारी नहीं रहे, हमें और राज्य में आने आ गए हैं, क्योंकि हमारा ध्येय लक्ष्य हमारा संसार नहीं रहा है। संसार के लक्ष्य में दो होती है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। एक तो भोग सुख भोगना, संयोग जन्य सुख लेना, और एक संग्रह करना। ये दो चीज है, वो संसारी है, इस संसार में जाते हैं। हम सुख और संग्रह के धुन में नहीं है। संग्रह हो जाए न हो जाए, इसमें हमें सम रहना है। सुख मिले न मिले, इसमें सम रहना है, क्योंकि ये दोनों चीजें संग्रह और पतन, मन संग्रह और अभाव रूपी हो जाए न हो जाए, सुख मिले चाहे दुख मिले, ये संसार के सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ जय जय। ये क्या है, ये संसार है। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख समय कृत्य, इनको समान कर दिया, क्योंकि इस राज्य में हम नहीं, हम इससे ऊंचे उठ गए, तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय, लाभ हानि सुख दुख समान करते तो युद्ध आगे युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। पाप लगता है वास्तव में संसार के सन्मुख होने से, जो प्रकृति है उससे हम सुख लेना चाहते हैं तब, नहीं तो प्रकृति दुख देने वाली नहीं, हम उनसे लेना चाहते हैं। दूसरी बात आती है कि संसार सब परमात्मा का स्वरूप है ऐसा कहते हैं, और दुखालय भी कहते हैं, संसार सब दुख का समुद्र है, दुख ही दुख है। तो दोनों बात क्या है कि संसार से सुख लेना चाहते हैं, वो दुख से बच नहीं सकता, ये ही संस्पर्श जाग होगा, दुख यो नते सो संबंध जन जितने भोग है वो दुखों के ही कारण है। तो दिखने में चाहे सुख दिखे, है दुखों का कारण, संसार के सुख का भोगी दुखों से कभी बच सकता ही नहीं, उसको दुख अनिवार्य भोगना ही पड़ेगा, इस बात दुखों के ही कारण है भी, संसार के भोग भी, और आदि अंत वाले है सुख बचते हो तो थोड़ी देर रहा मिट जाता है, फिर दूसरा वो मिट जाता है, और दुख नया नया आता ही रहता है, इस बार आदि अंत वाले हैं। इस वास्ते इसमें बुध न रमते, विवेक इसमें रमण नहीं करता, इससे ऊंचा उठता भी हमारा काम नहीं है। जैसे बचपन में खेल में राजी होते थे, एक ठीक टुकड़े कंकर इनके में मिलाई कर लेते थे, कांच के टुकड़े कागजों के काले पीले लाल टुकड़े कांच के टुकड़े उन टुकड़ों में ही लड़ पड़ते थे, और जब बड़े हो गए रुपया में लग गए तो उन टुकड़ों में क्या, कांच के टुकड़ों में कंकर पत्थर में और ठीक टुकड़ों में कोई लड़ते है कुछ नहीं, क्या नहीं, इससे ऊंचे उठ गए। ऐसे संसार की हानि है, लाभ है, आदर है, निरादर है, प्रशंसा है और निंदा है, ये तो संसार के हैं, इसे हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, तो इससे शुद्ध के समय कृपा लाभ लाभ हो जया जय तो युद्ध जो साधन वो कहते हैं भगवान तो फिर युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। पाप और दुख तो संसार के संबंध से है, जब भीतर से अब संसार से विमुख हो गए, परमात्मा के सन्मुख हो गए, तो इनमें क्या आ गया तो ना आ गया तो सुख आया तो दुख आया तो शीतोष्ण सुख दुखता ठंडा अनुकूलता आई प्रतिकूलता आई, तो शरीर की ओर आती है, अपने तो इनके तरफ नहीं, हम तो परमात्मा की तरफ है, फिर आप सब ठीक होगा। इस वास्ते हम और शहर में आ गए हैं, हमारा मोहल्ला दूसरा है, हमारे साथी दूसरे में आ गए, ऐसे हमने मानना चाहिए, इसमें स्थित हो जाए। जैसे कल कहा क्या कहे इसको, किस तरह से कहे, तो ये बात है कि हम ऊपर आ गए, हो गए इधर हो गए, ये होता सत्संगी हो गए, हम तो सत के संगी हो गए, असत के संगी थोड़ी रहे, संसार है असत नाशवान, उसका संग होता असत संगी, हम सत के संगी, हम सत की तरफ चलते हैं, ये लाभ हानि सुख दुख जब आदि असत है, सभी लाभ है उसी जगह का, हानि हानि है उसी जाति का लाभ है, सुख है उसी जगह का दुख है, दुख उसी जाति का ही सुख है, उसी जाए उसी जगह पराजय है, ऐसे यह ज्ञान और अज्ञान ये भी उसी जाति का ही, विवेक भी उसी जाति है, ये विवेक का जो तात्पर्य है सत की तरफ जाना वो ठीक है, असत की तरफ जाना विवेक किसी गए पुस्तकों से ज्ञान ले लिया, अवेक सी गए फिर भी जाते अवेक तौर पर वो उसी का ही है, वो विवेक का कुछ मतलब नहीं है, विवेक हो करके कोई वैराग्य हो जाए, विवेक होते ही सत की तरफ होने से असत से वैराग्य हो जाएगा, राग रही तो जैसे ऐसे विमुख हो जाएंगे, तो सन्मुख हुई जीव मोर्चा भाई, तो विवेक से परमात्मा के सन्मुख हो गए। ये प्रकृति के द्वारा होती है क्रिया है, सब ये पदार्थ जितना है। विश्वास रखा कि राही इंद्रिया न कर्म अनुसूज थे, इंद्रियों के अर्थों में विषयों में शब्द स्पर्श रूप सुगंध आलस्य प्रमाद आदर निरादर प्रशंसा निंदा इनमें समान करके उसे इंद्रियार्थेषु न कर्मसु और क्रिया में भी व्याशुद्धि नहीं है, इंद्रियों का अर्थ भोगों में भी कोई फर्क नहीं है, तो योग आरूप से योग रूढ़ आ जाएगी, योग मारूप हो जाएंगे जब इनमें नहीं रहेंगे तो कर्म में रहते हुए कर्म करना है वो दो तरह का होता है, एक कर्म करना अपने लाभ के लिए, एक कर्म कर दुनिया का हित करने के लिए। जहाँ दुनिया के हित करने के लिए काम करते हैं वहाँ हम चिन्मयता में रहते हैं, और हमारे लिए काम करते हैं तो हम जड़ता में रहते हैं, क्योंकि कर्म और कर्म का फल ये जड़ है, प्रकृति का कार्य है। इधर रहते हैं तो हम जड़ता की तरफ जाते हैं, बंधन की तरफ जाते हैं, पतन की तरफ जाते हैं, और जो दुनिया के हित के लिए ही काम करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं, तो वो कर्म होता है उन्नति करने वाला, चिन्मयता की तरफ ले जाने वाला। हमारे लिए करते हैं वो पाप होता है, और दुनिया के लिए हित करते हैं वो पुण्य होता है, वो पवित्रता करने वाला है, हम पवित्र हो जाते हैं। और हमारे लिए कर्म करते हैं तो कर्म और पदार्थ दोनों ही हमारे को अपवित्र करते हैं, बांधते हैं, विश्वास ये पाप हो जाता है, और दुनिया के हित के लिए करते हैं तो पुण्य हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। कर्मों का सब प्रवाह संसार की तरफ होता है, हमारी तरफ नहीं होता, तो हम फल जाते हैं, बंधन से रहित हो जाते हैं। विश्वास से शब्दों के सभी कृपा ऐसा समान करेंगे तो फिर क्या हमारे लिए युद्ध नहीं होगा, युद्ध दूसरों के हित के लिए होगा। पांडवों ने सब युद्ध किया, ऐसे लड़के सयाने हुए तो यह चल पड़े श्रद्धारोहण पर्व में अपने उत्तराखंड में प्रदक्षिणा करके चलते रहे, वीर संन्यास ले ले, ब्राह्मण मतलब नहीं है, दुष्टों के अधिकार से संसार को छुड़ा कर सज्जनों का आत्म दे दिया, कोई बात नहीं है, अब अपने कोई चिंता नहीं है। भीष्म जी महाराज भी तभी तक रहे जब तक युधिष्ठिर का राज्य नहीं हुआ, युधिष्ठिर राज हो गया, भीष्म जी को चलो भाई अब हमारा काम हो गया, इतने दिन जरूरत थी हमारे यहाँ, क्योंकि दुर्योधन का राज्य था तो सीख करने के लिए प्रबंध करने के लिए आवश्यकता थी, और युधिष्ठिर आ गए, अब अपने लिए कोई जरूरत नहीं, चल दो तो चल गए अपने सो दिया, क्योंकि अच्छा मृत्यु थे ना, जब चाहे तब मरे, तो भाई हमें कोई जीने की जरूरत नहीं है, अभी युधिष्ठिर ठीक होगा, राजा ठीक हो गया, पता ठीक हो जाएगी सभी, जब तक राजा ठीक नहीं थे तब तक प्रबंध करने की आवश्यकता थी, रहने की थी आवश्यकता, ऐसे हम लोगों को आवश्यकता थी, जब संसार काम करना था तब तक, अब हमें परमात्मा की प्राप्ति करने है तो लड़के बाले करो, अपने को भी रहे वो करो मौज से, अपना जरूरत नहीं है, अपने परमात्मा की तरफ भी तो हम अब और उद्देश्य हमारा ध्येय लक्ष्य परमात्मा हो गया है तो परमात्मा चल चलते है। इसमें एक विलक्षण बात होती है, एक बड़ी अलौकिक बात होती है, और ध्यान दें आप लोग, हमारी क्रिया हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य दूसरों का हित हो जाता है तो हमारी प्रवृत्ति होती है संसार की तरफ, और हमारी गति होती है परमात्मा की तरफ, इसलिए बहुत बहुत विलक्षण है। संसार की तरफ प्रवृत्ति होती है तो निवृत्ति हमारी तरफ होती है, हमारी निवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति हमारे लिए होती है तो हम संसार की तरफ होते हैं, और प्रवृत्ति हमारे लिए न हो गई दूसरों के हित के लिए होती है तो निवृत्ति हमारे लिए होती है। निवृत्ति में एक गति है, एक गति है पर उसमें क्रिया नहीं है, उसमें चाल नहीं है, कृति नहीं है, करना नहीं है, गति है, उस गति में परिश्रम नहीं है, उद्योग नहीं है, उसमें करना नहीं पड़ता है, फिर गति होती है। गति कैसे होती है कि जैसे पहले हम सत्संग करते थे तो राग द्वेष ज्यादा होते थे, अब राग द्वेष कम हो गए, तो कम हो गए तो राग द्वेष रहत की तरफ गति हुई ना हमारी। पहले असर पड़ता था हानि लाभ का, वो कम पड़ता है तो हम परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, उस तरफ हम जा रहे हैं। तो जो जो संसार से निवृत्ति होती है तो इतनी परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति होती है तो प्राप्ति में गति हमारी सत्य होती है स्वाभाविक। संसार में गति होती है ये परतंत्र गति है, और परमात्मा की तरफ गति है ये स्वतंत्र गति है। ये संसार के होने में हमारा परिश्रम है, करना पड़ता है, उन्हें परिश्रम नहीं है, हमें करना नहीं पड़ता है, स्वतः गति स्वाभाविक ही। तो हम दूसरे राज्य में आ गए तो उस राज्य में क्या आप जहाँ आप गति हो रही उनसे चल रहे हैं स्वतः ही। जैसे संसार का त्याग हो रहा है ऐसे ही उसे परमात्मा में स्थिति हमारी हो रही है। परमात्मा स्थिति हमारी स्वतः है, संसार की तरफ गति होने से, इससे प्रवृत्ति होने से उसका अनुभव नहीं होता है। अब उसका अनुभव होने लग जाएगा, जो जो परमात्मा की तरफ गति होगी तो ही तो इसका अनुभव होने लग जाएगा। शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, निर्विकारता है, ये जाती है। तो निर्विकारता पहले भी रहती है, आयुष निर्विकारता तो हरे में रहती है, सर्वथा निर्विकारिता है, वही निर्विकारिता है। विकारों की कमी होने निर्विकारता नहीं है, एक विकार बाद एक विकार भरे पड़े हैं, संगात समुद्र आदि होता है, तरंगायता भावा संगात समुद्र आयते। नारद सूत्र में भक्ति सूत्र में आता है कि एक भाव थोड़ा तरंग रूपी थोड़ी वासना हुई तो वो वासना समुद्र की तरह हो जाती है, तो इधर बढ़ जाती है, और परमात्मा तो बड़ी समुद्र की तरह तरंग की तरह तरंग लिप्त हो जाती है। तरंग में जहाँ उठती है बड़ी होती है, फिर धीरे छोटी होती होती दिन किनारे तक जाती है, बहुत कम हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है। इस तरह से हमारी विकारों में कमी होती है, ये गति होती है परमात्मा की तरफ। तो निवृत्ति जो जो होती है शब्दों में समझ क्षमता होती है, जो ही तो हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। क्षमता हो ना तो क्षमता है परमात्मा का स्वरूप, तो जितनी क्षमता हुई क्षमता होती हो साधक में क्षमता आ जानी चाहिए। तो यही तो जितना सर्वो ये संसार में स्थित मना जन पुरुषों का साम्यावस्था मन सिद्ध हो गया है, तो यही तेज दस्तर का उन लोगों ने यहाँ संसार को जीत लिया। मन संसार में दबे नहीं, अब पहले संसार जीत गया हम हार गए। जब अनुकूलता में राजी हो गए तो हार गए, प्रतिकूलता में दुखी तो ही हार गए। संसार जीत गया, कभी हमारे प्रतिकूल में बांध दिया, कभी अनुकूलता में बांध दिया, कभी सुख में बांध दिया, कभी दुख में बांध दिया, कभी हर्ष में बांध दिया, कभी शोक में बांध दिया। तो संसार जीत गया हम हार गए, और जब सुख दुख के समय क्षमता आएगी तो क्षमता आने पर हम जीत गए, संसार हार गया। तो यही तेज तस्तर हो ये साम्य स्थित बना जन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया है। उन लोगों ने यही मन जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, जीते जीवी विश्वास देव राजा विदेह हो गए। विदेह देह रहित, देह का कोई अपने पर असर नहीं, देह के सुख दुख का अपने पर असर पड़े तो हम पराजित हो गए देह से, और उस देह का सुख दुख हमारे पर असर नहीं पड़े तो हम देह को जीत गए। देह को जीत के संसार को जीत गए, और देह को देह से हार गए संसार पर हार गए। तो संसार और देह दो चीज नहीं है, तत्व एक ही है। क्षितिजल पावो गगन समीरा पंचरत्वी अदम शरीर, तो शरीर और संसार एक है। तो शरीर से हार गए, शरीर के सुख दुख से सुखी दुखी हो गए तो हम संसार से हार गए। हम सब दुख संभाल करके आ गए, ठीक आते जाए तो दिन रात दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, इससे अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता आ गई, ये तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, हमारे मतलब इससे हम तो रहने वाले, आने जाने वाले, मिटने वाले, बनने वाले, बिगड़ने वाले हैं, ऐसे हमें क्या मतलब है, हमें जो मतलब नहीं तो हम जीत गए। तो ये थे जितर को ये शाम स्वामी सिद्धंग माना, जिनका मन स्वामी अवस्था में स्थित हो गया, जो संसार को जीत गए। क्यों निर्दोष हो गए समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, हम निर्दोष और सम हो गए, तस्मात ब्रह्मणि श्रेष्ठता, और विषम है राज देश होते हैं, हम संसार में स्थित हो गई। विश्वास अभ्यास राशि में आया है कि जैसे पर्वत के ऊपर खड़ा है, जिसे कभी बाढ़ आ जाए, कभी आग लग जाए, कभी सुख हो जाए, कभी दुख हो जाए, वो प्रज्ञा प्रसाद मार हो जाए, अशोच्य अशोचितो जनान, जो शोक कर रहे उनको देखता है वो अशोच्य है, शोक ही नहीं हुआ, भूमि स्थानीय सही रस्ता है, पृथ्वी पर स्थित है, जिसे पर्वत को देखता है, सर्वा सर्वान प्राज्ञ पश्यति, वो प्राज्ञ है, वो देखता है ठीक तरह से, कोई शोक पता है, कोई दुख पता है, कोई हर्ष पता है, किसी शोक होता है, कोई रोता है, कोई हर्षता है, तरह तरह से होता है, तो देखता है वो न हर्ष में, न शोक में, न सुख में, न दुख में, वो आनंद में है। जैसे सूर्य में रात दिन नहीं होती, सूर्य से दिन होता है, रात होती है, तो हमारे यहाँ दुख है सूर्य से, वहां पर रात दिन दो होते हैं, सूर्य में जाओगे ना रात होती नहीं, तो दिन नाम होता ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश रहता है, अंधेरा होता ही नहीं, ऐसे परमात्मा की तरफ चलने से फिर निर्विकारता सत्य हो जाती है, क्या निर्दोषों में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, और हम ही निर्दोष सम हो गया, हमारा मन मन निर्दोष सम हो गया, विश्वास से हम सम हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए, तस्मात ब्रह्मणि थे स्थित, विश्वास ब्रह्म में स्थित है, शोधुक सम करने से हम परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, ये साधन है। नारायण नारायण नारायण, अब कोई शंका हो तो बोलो, गोविंद गोपाल की जय हो, नारायण नारायण नारायण। गति अपने आप, अपने आप होती है, गति होती है ना, पहले आपके अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कितना पड़ता था, अब कितना पड़ता है, फर्क है कि नहीं, कम पड़ता है, कम पड़ता है, गति हुई ना, जहाँ से ऊंचे उठ गए ना, उस स्थिति से ऊंचे उठे कि नहीं, तो उठने की तरफ गति हुई ना, उत्थर की तरफ, नारायण नारायण, शुक्रिया नहीं है।